Noi studiem acum Romanii. Suntem în capitolul 1 și am văzut data trecută, de fapt nu, acum două dăți, am văzut că Pavel declară în versetul 16 și 17, ăsta e practic pivotul sau punctul pivotal al întregii epistole. Pavel zice, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și ne-am uitat la 5 motive pentru care putem să avem, să nu ne fie rușine de Evanghelie, să avem îndrăzneală cu ea. În primul rând că e profetică, că e probabilă sau demonstrabilă, că e personală, adică se adresează fiecăruia în parte, nu e ceva frontal. Dumnezeu nu tratează cu omenirea, tratează cu fiecare dintre noi în parte și ni se descoperă fiecăruia în parte. Deci e personală, puternică și de asta ne legăm puțin imediat și prezentabilă, adică poate fi predicat, e ușor de predicat, nu e ceva complicat sau obscur. În versetul ăsta zice Pavel, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, în primul numărul 1, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Puterea aici e un... În greacă sunt 4 cuvinte pentru care desemnează putere. Exuzia, care e așa un termen generic, care se referă la oficiu puterii. Adică aruncă o umbrelă peste toate celelalte 3 cuvinte. Deci exuzia, când vrei să zici că Dumnezeu are autoritatea sau o autoritate sau puterea supremă, așa. Pe urmă e dynamis, cuvântul nostru de aici din textul de astăzi, care se referă la sursa puterii, mușchiul, bicepsul. Și al treilea cuvânt e kratos, care se referă la exercițiul puterii, la proces, cum ar veni, democrație, știi? Exercitarea puterii de către popor. Lucru mecanic, știi? Și al patrulea cuvânt e iscus, care se referă la efectul puterii, la cu ce se vede, la materializare, la abilitate, la îndemânare și așa mai departe. Deci astea 4. Și aici Pavel spune că Evanghelia e mușchiul lui Dumnezeu pentru mântuire. Asta zice de fapt Pavel. E puterea, e sursa puterii lui Dumnezeu pentru mântuire. Deci nu vorbește despre puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, ci este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Pe urmă, al doilea lucru e că în Evanghelie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că în Evanghelie descoperim neprihănirea lui Dumnezeu. Nu? Dumnezeu are o dilemă. În primul rând că El este drept și deci nu poate să treacă cu vederea păcatului, nu poate să-L măture sub preș, nu? El trebuie să îl judece, să trateze păcatul, să îl judece. De altă parte, El este dragoste și din cauza asta îl iubește pe om și vrea să-l scape de pedeapsa păcatului. Și dilema asta e rezolvată la cruce. Pavel dezvoltă ideea asta puțin mai mult în capitolul 3, unde zice din versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu. Pentru ca, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, să rămână neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Așa au rezolvat el dilema, nu? Și ăsta e motivul, am zis data trecută, pentru care Dumnezeu e așa frustrat, pentru care mânia lui se descoperă. Data trecută am studiat versetul, pasajul ăsta de la 18 începând, unde spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei, împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Deci mânia lui Dumnezeu se descoperă, spune aici. În primul rând că se descoperă împotriva irreverenței, împotriva necinstirii de Dumnezeu, deci a irreverenței, a lipsei de reverență față de Dumnezeu a omului și oricărei nelegiuiri, adică nedreptăți față de semenii noștri. Asta era în Vechiul Testament, Dumnezeu a ordinat, a lăsat două jertfe pentru păcat. Amândouă sunt traduse ca jertfe pentru păcat, numai că una e jertfă pentru păcat, pentru irreverență, și una e jertfă pentru nelegiuire, pentru nedreptățile făcute oamenilor, păcatele făcute împotriva oamenilor. Și a doilea tip, trebuie întotdeauna însoțit de restituție. Spun principiul restituției. Dacă ai făcut ceva, ai greșit cu ceva aproape lui tău, repară greșeala pe cât posibil. Asta e diferența între cele două jertfe. Amândouă sunt identice. Nu există nicio deosebire în ritual. Numai că una e pentru păcat împotriva lui Dumnezeu, acolo n-ai ce restituție să faci, și cealaltă e împotriva, adică pentru păcatele împotriva semenilor. Mânia asta se va revărsa la un moment dat. S-o revărsa la cruce, dar se va revărsa la un moment dat în mod plenar asupra pământului. Nu? Asta e scopul celor 7 ani de necaz. Însă, ea se descoperă astăzi. Nu știu dacă ați prins ideea asta. Ea se descoperă astăzi. Astăzi, spune. Mânia lui Dumnezeu se descoperă. Prezent. Și pasajul ăsta, am zis data trecută că răspunde la două întrebări. De ce se descoperă? Mai ales asta, de asta se ocupă versetele astea. De ce se descoperă? Deci de la 19 la 23 am făcut data trecută. Și cum se descoperă în restul capitolului până la sfârșit? Data trecută am văzut de ce se descoperă. Am văzut că e o spirală sau un tăvălug de evenimente care intervin în... De fapt, o să citim pasajul și ăsta. Și am făcut o precizare, că asta vreau, aici asta vreau. Am făcut o precizare. Aici versetul spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva necinstirii, nu împotriva oamenilor. Dumnezeu urăște păcatul și îl iubește pe păcătos. Și noi facem de multe ori confuzia asta. Fie că Dumnezeu îl urăște pe păcătos, respectiv transpunem asupra lui Dumnezeu problema noastră. Noi suntem cei care îi urâm pe păcătoși. El îi iubește pe păcătoși, dar urăște păcatul. Noi iubim păcatul și îi urâm pe păcătoși. Trebuie să ne schimbăm, să ne conformăm inimii lui. Spune mai departe, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Deci că dacă privești la creație și te uiți cu băgare de seamă aici la atributele lui Dumnezeu în creație, dacă le urmărești, dacă vrei cu tot din adinsul să-L vezi pe Dumnezeu în creație, îl vei vedea. Nu există și nimeni nu are nicio scuză, pentru că ei, de fapt, oamenii ăștia care îl resping pe Dumnezeu, care zic că nu există Dumnezeu, nu au un argument rațional, logic. Ei o fac datorită faptului că vor să scape de responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Deci ca un struț care își bagă capul în pământ și crede că o scăpa de primejdia din jurul lui, știi? Nu, primești de acolo, numai că el nu o mai vede. Știi? Și la fel și omul nelegiuitul, ăștia care năbușe adevărul în nelegiuire. Dumnezeu e acolo, nu? Dar ei refuză să-l conștientizeze ca să nu fie responsabil în fața lui, crezând cumva, nu știu, amăgindu-se că nu o să dea responsabilitate într-un unui Dumnezeu în care ei n-au crezut. Și bineînțeles că mecanismul gândirii lor e la următorul. Păi, până la urmă, dacă există Dumnezeu și o să stau cândva în fața lui, el nu are de ce să mă trag la răspundere, pentru că eu nu am știut că există ceva de genul ăsta. Așa cum, de fapt, zice și taicătorul, de exemplu. Deci, aceeași mecanism de gândire îl are, că nu i-a dat credința să creadă. În fine, o să ajungem și la asta. Nimeni nu poate spune, conform versetului 20, nimeni nu se poate dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte. Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Aici ai tăvălugul ăsta. Că măcar că ești conștient, fiecare om știe că există Dumnezeu. Nu? Dacă vezi un design, nu te gândești că designul ăla s-a materializat din senin. Nu, te gândești că a existat un designer care l-a făcut. Există design în univers, există design în corpul uman, în orice ființă vie care trăiește pe planeta asta. Deci, orice om știe că există Dumnezeu intrinsec, în lăuntru lui. Însă, nu vor să-l proslăvească, nu vor să îi dea credit ca și Dumnezeu. Deci, inconștiență, irreverență, nerecunoștință și din cauza asta își pierd rațiunea, înnebunesc, li se întunecă inima, spune aici. Până mai departe, același lucru în versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări și dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Pe de altă parte, omul are o nevoie instinctuală de închinare pusă de Dumnezeu în om. Și dacă îl dai la o parte pe Dumnezeu, o să te închin la altceva, automat, fără discuție. Nu există om care să nu aibă un idol, să se închine cuiva. Asta spune, de fapt, versetul 23, că ei au schimbat slava lui Dumnezeu. Cum poți să schimbi slava lui Dumnezeu? O înlocuit-o, da, exact. În rațiunea lor, în mintea lor, în inima lor, au dat la o parte slava lui Dumnezeu și au transformat-o sau au înlocuit-o cu icoană. O icoană. Se numește antropomorfism, care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târtoare. Și am discutat puțin data trecută de ideile astea. Cum se descoperă? Să citim în continuare din versetul 24. De aceea, spune Pavel mai departe, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit pe parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. De trei ori în textul ăsta, în pasajul ăsta, Pavel spune că Dumnezeu i-a lăsat pradă. Cum se descoperă mânia lui Dumnezeu? de trei ori i-a lăsat pradă. Paradidomai, ăsta e cuvântul în greacă, care înseamnă mai mult decât a pur și simplu a pune jos ceva, înseamnă a încredința, a preda. Ăsta e sensul termenului din greacă și ne dă, lucrul ăsta ne dă o idee foarte clară despre ce se întâmplă pe plan spiritual cu fiecare om de genul ăsta, fiecare om care înăbușă sau suprimă adevărul în nelegiuire. Ca o paranteză, termenul ăsta care e tradus înăbușă poartă ideea asta de un lucru planificat și rațional. Deci cum face cârmaciu care are vânt din potrivnic și el își pune cârma în așa fel încât să meargă împotriva vântului, să meargă împotriva curentului. Știi, există tehnica asta. Dar asta e ideea care o poartă cuvântul ăsta. Suprimă adevărul. Deci, în mod voit, oamenii ăștia își îndreaptă cârma împotriva adevărului prin nelegiuirea lor. Și Pavel spune că Dumnezeu îi lasă pradă, paradigma, îi predă, îi încredințează. Lucrul ăsta exprimat, chiar Dumnezeu vorbește în Geneza 6 despre ce se întâmplă, de fapt, în momentele astea. Geneza 6, acolo unde Dumnezeu vorbește despre prima judecată asupra nelegiuirii. Întotdeauna există principiul ăsta al primei menționări. Și aici apare prima dată cuvântul ăsta nelegiuit. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu, au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne, și aici în margine e o notă care zice, sau nu se va lupta, sau nu va stăpâni. Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Prima menționare a cuvântului ăsta. Totuși, sau de aceea, spune tot nota din margine, de aceea zilele lui vor fi de 120 de ani. Aici Dumnezeu se referea la cei 120 de ani pe care îi dă omenirii, le-a dat omenirii să se pocăiască atunci, în momentul respectiv. Însă, principiul rămâne valabil. Dumnezeu nu o să se lupte pentru om la infinit, pentru că inima omului e un teren, e o bătălie. Viața e o bătălie, nu un loc de joacă, un loc de bătălie, un câmp de bătălie. Și Dumnezeu are de luptat și cu noi. Și noi suntem agenți în bătălia asta. Firea noastră, păcătoasă, bineînțeles. Are de luptat și cu firea noastră. Și dacă noi ne cocoloșim, să zic așa, ne dăm de partea firii noastre păcătoase, nu putem să o facem la nesfârșit și El să nu ne lase să o facem, știi? La un moment dat o să ne predea, o să ne predea în mâinile a trei lucruri care o să vedem tot așa în cascadă se amplifică. Însă, o să vedem imediat care e ideea. Deci, el pur și simplu descrie spirala asta pe care se înscrie orice om în mod natural. Dacă el continuă să-și hrănească, să alieze cu firea lui, el continuă să meargă pe spirala asta inevitabil. Și de la un moment dat Dumnezeu își ia protecția și protecția care o are, care o pune sau care o face. Și în primul rând spune în versetul 24 că Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Am data trecută sau nu știu când mai povesteam cu genul de porci. Știi? E o muncă să ții un porc curat. Pentru că tendința lui naturală îi să se tăvălească în noroi. După aia, genul zicea data trecută că mistreții nici măcar nu mănâncă. Dar asta e pasul al doilea, de fapt. Asta e pasul al doilea. Deci e foarte greu să ții, nu foarte greu, dar trebuie să depui o muncă, efectiv, nu? Deci Dumnezeu depune o muncă să ne țină pe noi curați, nu? Spune, Voi sunteți curați datorită cuvântului pe care vi l-am spus, nu? Asta zicea Iisus. Și sunt mai multe pasaje care vorbesc despre curăție, știi? Care ne arată cum putem să fim curați, să ne curățim. Dar care e ideea? Ca să fii curat, trebuie să vii la lumină, să vezi că ești murdar. Ioan spunea, și judecata stă în faptul că ei, deși a venit lumina, și ăsta, au iubit mai mult întunericul. De ce? Pentru că faptele lor erau murdare. Exact. Deci, judecata lui Dumnezeu, de fapt, asta e. În asta constă judecata. Dumnezeu nu o să arunce pe nimeni în iad. Nu el îi ia și îi aruncă. Ci acel om va merge, va alege să meargă în iad pentru că nu suportă lumina. Și lucrul ăsta va ajunge, va fi irreversibil la momentul respectiv. Nu? Nu poate fi reversat. Însă acum e irreversibil. Acum putem să venim la lumină, să ne obișnim cu lumina și să ajungem să dorim lumina ca să ne arate mizeria. Dacă stai la întuneric, nu vezi că ești murdar. Și nici nu mă obosesc să mă gândesc la altceva decât ce zicea Vasi pe vremuri, știi, când ieșea el din mină. Știi? Când era în mină, era în regulă, dar când ieșea la lumină, trebuia să facă duș, neapărat. Erau negri pe față de cărbune. Ăsta e cel mai clasic exemplu. Deci asta e ideea. În versetul 24, i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Deci asta e inima, în mod natural, inima omului are pofte. Și în versetul 25, Pavel parcă își dă toată silința să scoată în evidență faptul că Dumnezeu nu-i cu niciun chip vinovat de ce se întâmplă, de treaba asta. Se spune că ce-au schimbat, ei au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Omul este cel care se închină lui însuși, în primul rând, nu? Că asta e minciuna lui Satan, care ne-a schimbat, practic, care e la sursa schimbării, să zic așa. Că noi suntem Dumnezeu, că vom fi ca și Dumnezeu, că vom fi Dumnezeu. De fapt, asta e dorința inimii omului, să fie Dumnezeul lui. Să se închine lui însuși. S-au închinat făpturii. Și spune în versetul 26, din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat pasul următor, în voia unor patimi scârboase. Deci, în primul rând, te lasă pradă, deci prima etapă, te lasă pradă necurăției. Să vezi că asta e tendința ta naturală, să te murdărești, să te tăvălești în mocirlă. Al doilea pas îi lasă în voia unor patim scârboase. Patim în grecește e cuvântul ăsta patos, care îl avem și noi în română. Dar patos la noi în română are o conotație pozitivă. În greacă are și conotație pozitivă și negativă. Deci e o pasiune. E ceva căruia te dedici cu ardoare. Deci e o chestie, cum să zic eu, conștientă. O lucru conștient. Te murdărești în mod inconștient. Că asta e ții natural. Te duci și te trântești în mocirlă sau așa ceva. Dar aici e o chestie care o faci în mod conștient. E o pasiune care, pe care Pavel le numește murdare sau patimi scârboase, nu murdare, scârboase. Foarte grafică exprimarea lui Pavel. Aici vine chestia cu mistreții, că Jenu zicea data trecută un lucru interesant. Are un vecin care îmblânzește mistreți. Dacă le pui la mistreți mâncarea în halău, nu mănâncă de acolo. Numai dacă le arunci în mocirlă, nu mănâncă. Și oricât de înfometați ar fi, nu? Așa ai zis. Oricât de înfometați, dacă le pui în halău, nu mănâncă de acolo. Ei trebuie să mănânce din mocirlă. Asta e o pasiune a lor, nu? Dacă stai să te gândești. E o chestie care o fac în mod conștient. Să aleagă între mâncarea din halău și mâncarea din mocirlă, știi? No, și al treilea lucru, spunem aici în continuare, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot așa și astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. Și aici o să facem mai târziu o paranteză, pentru că trebuie să avem o discuție în ce privește depravarea umană. Pentru că Dumnezeu desemnează homosexualitatea ca cel mai jos punct, cel mai jos nivel al depravării umane. Și o să discutăm un pic despre asta. Însă al treilea lucru, în versetul 28, spune Pavel, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor sau în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Minților blestemate. Asta e spirala pe care omul tinde să se înscrie. 1. Se angajează în ceea ce sunt tendințele lui naturale. 2. Da? Se dedică unor pasiuni, unor patini scârboase, depravate. Și al treilea, se dedă în mod planificat și gândit, spune aici versetul ăsta 28, minților blestemate. Și gândit, sau rațional, se dedau la activități care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și din cauza asta, mânia lui Dumnezeu se descoperă în însuși faptul, în însuși faptul că Dumnezeu își retrage treptat protecția lui. În orice caz, și aici trebuie deschisă problema asta a depravării umane, a perversității umane. Pentru că acum vreo 15 ani în America au fost o dezbatere foarte mare referitoare la homosexualitate. Și unul dintre, nu știu, dar știți pe Bob, ați auzit de Bob Dole, care a candidat la președinție la un moment dat, după Bush senior. Era un conservator, era republican, erou de război, al doilea război mondial. Dar a fost întrebat, a fost intervievat cu privire la asta și răspunsul lui a fost că homosexualitatea e o valoare generațională. Deci ideea lui a fost că homosexualitatea o să treacă cu timpul. Știi, e o chestie, o fiță a generației astea. Și abia atunci discuția era cu privire la acceptarea sau nu a homosexualității în armată. El fiind erou de război și militar de carieră, a avut și-a pierdut o mână în al doilea război mondial și a fost întrebat în privința asta. Și singurul lui răspuns pe care a putut să-l dea, ca și conservator, ca și creștin, că așa se autoproclama, ca și creștin, a fost că n-ar fi potrivit ca homosexualitatea să fie îngăduită în armată din cauza că acolo nu există intimitate. Din cauza intimității. Nu există intimitate și atunci lucrul ăsta n-ar fi potrivit. Deci nu a abordat nici într-un fel situația din punct de vedere al moralității. Și ideea e că dezbaterea asta oriunde s-ar desfășura, pentru că și la noi se dezbate. Deci există. E mai dată mai recentă. Mai recent și-o ridicat glasul homosexual din România și altă situație oricum, dar și aici au primit anumite drepturi. Și o să vreau să discutăm despre chestia asta. Însă, ideea e că e mai mult decât o dezbatere politică sau filozofică. E o dezbatere care pune sub semnul întrebării dacă sau nu să acceptăm pe homosexual, să acceptăm comportamentul ăsta aberant, e o dezbatere care pune la îndoială, pune sub semnul întrebării însăși moștenirea iudeo-creștină. Noi ne proclamăm o țară creștină care are o moștenire iudeo-creștină, nu ne bazăm pe Biblie și așa mai departe. Și asta e întrebarea. Suntem o țară sau nu suntem o țară iudeo-creștină? Pentru că Dumnezeu iudeilor, Dumnezeul Vechiului Testament, în Leviticul 20:3 spune așa: dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos, în referire la romani, să fie pedepsiți cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. Levitic 20:13. Și aici în Noul Testament Dumnezeu prin gura lui Pavel declară faptul că homosexualitatea e cel mai de jos nivel al perversiunii umane, omenești. Și Vechiul Testament, Noul Testament, amândouă interzic homosexualitatea. De ce o interzice Dumnezeu? Pentru că, nu? Ca orice alt păcat, homosexualitatea îi rea. Și lucrul ăsta se face o confuzie mare în mințile oamenilor care poate și a creștinilor, până la urmă, dacă stai să te gândești la unor creștini, că păcatul îi rău pentru că e interzis de Dumnezeu. Nu! Păcatul e interzis de Dumnezeu pentru că e rău. Nu? Deci, lucrul ăsta trebuie să-l precizăm întotdeauna când avem o discuție. Nu! Păcatul nu e rău pentru că e interzis de Dumnezeu. Păcatul e interzis de Dumnezeu fiindcă e rău, din cauza efectelor care le are asupra omului. Homosexualitatea se încadrează în aceeași categorie, nu? Homosexualitatea distruge omul din punct de vedere psihologic, nu? În primul rând. Și sunt studii care au fost făcute și care au ajuns la concluzia că homosexualii, cei care practică homosexualitatea, au o modificare la nivelul fluidelor cerebrale. Și se modifică. Și tot studiile astea spun așa, că nu se știe însă dacă practica homosexualității e rezultatul schimbării astea sau e sursa schimbării. Deci, într-adevăr, aici în Romani, Pavel zice așa, că au săvârșit unii cu alții lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Au primit în ei înșiși. Poate fi foarte bine, foarte probabil că plata cuvenită pentru rătăcirea lor să se manifeste în schimbarea asta la nivelul cortexului. Schimbarea asta le modifică comportamentul. Pentru că aici trebuie să ai întotdeauna în vedere tăvălugul ăsta, progresia asta. Dumnezeu i-a lăsat în voia tendințelor lor naturale, după aia i-a lăsat, dacă continuă în ideea asta, îi lasă în voia unor patini scârboase, aici intervine, mă, ce-ar fi să experimentezi? În fine, deci homosexualitatea îl schimbă pe om din punct de vedere psihologic. Homosexualitatea îl schimbă pe om, îl devastează fiziologic. Și sunt studii, asta e o carte care se numește AIDS Fact Without Fiction. Fapt și nu ficțiune. SIDA, fapt și nu ficțiune. Omul ăsta e un geniu, A.E. Wilder Smith. Un geniu în tot ce privește biochimia, genetica și așa mai departe. Și au studiat fenomenul și îl dezvoltă, îl tratează pe larg în cartea asta. Însă, el spune în cartea asta că, deci, nu știu dacă știați că SIDA sau AIDS, cum se numea în America, cum a fost numită în America, inițial nu a fost numită AIDS, a fost numită HARD. Homosexual Activity Related Disease. Boală conexă activităților homosexuale. Și din cauza că a fost lobby al homosexualilor, al mișcării homosexuale, i-au schimbat numele în sindrom imunodeficitar dobândit sau acumulat. Nu știu, așa ceva e. În orice caz, ideea pe care o avansează el e că SIDA e un sindrom, bineînțeles. Deci nu e o boală, e numită sindrom, pentru că nimeni nu poate să facă conexiune exactă între virus, între HIV și boală, SIDA. Nu poate să facă conexiunea. Și teoria care e vehiculată de oamenii ăștia e că HIV e ca și bacilul Koch. Există în toți. Toți oamenii îl au. Și faptul că... Exact. Toți oamenii îl au în stare latentă și... Deci activitatea asta perversă, homosexuală, l-o scos în... l-o făcut activ, ca să zic așa. Și îl face activ. Și atunci sunt copii care au HIV. Da, pentru că sunt infectați cu virusul activ. Deci au fost activ, deci în stare latentă în toată lumea, ca și bacilul Koch. E nevoie de anumite condiții ca să se activeze. Și atunci îl poți lua... Da. Exact. Exact. Deci asta e ideea. E o carte interesantă și un studiu interesant. Ce ne interesează pe noi, de fapt? sunt patru chestii care le vreau să le ating aici. Și o să trag o concluzie după aia rapid. Da, deci homosexualitate afectează psihologic, afectează fiziologic, da. Și următoarea ar fi fost că homosexualitatea distruge societatea. Și lucrul ăsta e istoric foarte bine fundamentat și stabilit. Toate, deci studii făcute, studii istorice făcute în privința civilizațiilor ăstea care au trecut. Și toate au fost conectate cu depravarea morală și cu homosexualitatea. Și, da, Imperiul Roman spune, dacă și, este o carte care a fost scrisă de Gibbons, care se numește Ridicarea și căderea Imperiului Roman. Știi? Și el argumentează în cartea asta că Imperiul Roman a căzut din cauza că ultimii 14 împărați au fost toți homosexuali. Și mai mult decât atâta, au fost homosexual, el fiind homosexual, ei au promovat în aparatul guvernamental, în armată, mai bine zis, homosexual, general homosexual, capitan homosexual și așa mai departe. Și din cauza asta armata și-a pierdut aplombul de a lupta. Dorința de luptă sau asta de lupta armatei romane era foarte, foarte bine gândită. Toți generalii aveau armata sau corpul lor de armată care le era dedicat cu trup și suflet. Vedea un stâlp al principiilor, un om de principii, respectiv și toată armata lui se ralia în jurul lui și în felul ăsta era armata puternică, pentru că era generalul puternic și era un exemplu puternic. Îi conducea în bătălie și îi lupta în mod nemijlocit. Mai mult decât faptul că distruge societatea din punctul ăsta de vedere, faptul că oamenii devin slabi, bărbații devin afeminați. Se strică modelul lui Dumnezeu. Homosexualitatea distruge sau desfigurează modelul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om, Adam, și lui Adam nu-i lipsea nimica când l-a creat. El era perfect, dar îi lipsea ceva pentru că era singur. Nu? Spune că toate animalele l-au adus înaintea lui, i-au dat nume și au văzut, au ajuns, au conștientizat faptul că el nu avea o pereche, ca și animalele alea, că toate veneau la el două câte două și el zicea, asta e domnul și doamna rinocer, asta e domnul și doamna iepure, asta e domnul și doamna leu și așa mai departe. Știi? Numai el n-avea o pereche. Și atunci Dumnezeu face, rezolvă problema asta. Însă, în procesul ăsta, omul pierde ceva, e transferat ceva femeii, și anume sensibilitatea feminină și nevoia de comunicare. E transferată femeii. Din cauza asta, bărbații nu sunt întregi. Da, exact. Nu sunt întregi. Da. Dar nu femeile nu sunt întregi. Dacă, aici e problema, că dacă încerci să-l faci să fie întreg, nu o să reușești niciodată, oricât de multe eforturi ai de pune. Că el nu e... El nu e întreg, înțelegi? Tu ești, femeie, persoana care îl întregește pe bărbat și împreună, așa. Și Iisus e exemplu perfect în care cele două laturi sunt gemânate. Sper că el a fost bărbatul dintre bărbați și totodată a fost plin de sensibilitate, așa încât copiii puteau să vină la el, să nu fie intimidați de mușchii lui, pentru că era, eu cred că era solid, era un tâmplar care trebuia să își facă și gaterul, acolo nu erau gatere, tâmplarul își lua lemnul din pădure, când cânta cucu pe el încă, îl tăia, îl făcea, îl prelucra în scândură și așa mai departe. El făcea toate lucrurile astea. Era un om impunător și a intrat în templu și singur, cu un biș de frânghii, de funii, i-a dat afară pe toți ăia de acolo. Sute de oameni care vindeau vite, care schimbau bani și așa mai departe. Nu l-a ajutat nimeni. Nici unul dintre ucenicii lui, toți cred că se uitau la el și el o rupt cuști, o desfăcut cuștile de la, sau țarcurile de la animale, o răsturnat mesele schimbătorilor de bani singur. Era o persoană impunătoare. Oamenii au vrut să-l arunce de pe stâncă și el nu spune că a dispărut, spune că a mers printre ei. Nu a avut nimeni curajul să se apropie de el, să-l arunce. Aveau intenția asta, aveau dorința asta. Sau l-a ridicat pe Petru cu o singură mână din apă, nu? Și l-a pus în barcă. Deci astea sunt chestii care transpiră masculinitatea lui, lui Hristos. Și cu toate astea era sensibil, știi, când a ajuns la cuștile cu porumbei și-o dat seama că dacă el continuă cu ravagile pe care le-a făcut până atunci, porumbei o să fie, o să aibă de suferit, știi? Animalele mari dai în ele cu bâta, cu biciu și nu, așa sunt obișnuit, dar porumbei ar fi avut de... Și se oprește și spune, luați-l pe ăștia de aici, nu face nimica cu porumbei, luați-l pe ăștia de aici și nu transformați casa mea într-o peșteră de neguțători sau într-o casă de neguțători. Homosexualitatea schimbă modelul ăsta. Relația lui Dumnezeu cu, sau lui Hristos cu biserica, îi, în Efeseni se vorbește, se aseamănă, se face comparația asta între soț și soție și Hristos și biserică. Ori omul, dacă bărbatul face pereche cu un alt bărbat, practic își iubește imaginea lui, nu? Nu își iubește, nu mai transmite simbolul ăsta al lui Hristos cum își iubește biserica, nu? Și la fel, o femeie care își face pereche cu o femeie transmite ideea asta, biserica e total preocupată cu ea însăși, cu imaginea ei. În fine, asta e ideea, strică modelul. Și ce avem, care e problema noastră, care e ideea, care e mesajul nostru pentru noi? E că, am mai zis lucrul ăsta, păcatul Sodomei nu a fost în mod primordial homosexualitatea. Sodoma nu a fost distrusă din cauza că erau homosexuali. Pentru că dacă mesajul lui Dumnezeu ar fi fost numai ăsta la Sodoma, că homosexualitatea nu-i bună, eu cred că ar fi fost cel puțin 9 alți oameni în Sodoma care să nu fi împărtășit orientarea asta. Nu cred că 100% din populația Sodomei și a Gomorei erau homosexuali. Eu cred că mai erau încă 9 care ar fi fost nehomosexuali. Nu asta a fost mesajul. Mesajul a fost că societatea nu a făcut nimica cu privire la homosexualitate. O acceptat-o, o îmbrățișat-o chiar, o văzut-o ca pe un mod alternativ de viață. Lot nu a acceptat într-adevăr lucrul ăsta. Și asta e vina care ne marchează și pe noi ca și societate. Nu? Și noi suntem cei care trebuie să facem diferența în lume, să fim lumina lumii. Deci trebuie să arătăm oamenilor din jurul nostru murdăria. E mult mai simplu să mori pentru Hristos decât să trăiești pentru El. Când mori, știi că ai dat o mărturie conformă cu adevărul, știi? Ți-ai dat viața pentru ceea ce ai crezut că e adevărat. Dar când trăiești, faci multe compromisuri. Da. De multe ori. Și greșești în felul ăsta. Dar noi suntem lumina, noi suntem sarea, știi? Noi suntem sarea, suntem lumina, noi trebuie să împiedicăm putrefacția să intre în societate, știi? Și aici eșuăm de multe ori. Pavel spune, mie nu-mi e rușine cu Evanghelia lui Hristos, pentru că ea e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. A fiecare care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Și am zis că și cu asta închei, că vă citesc din 2 Corinteni. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? 1 Corinteni 6:9. Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, adică efeminații, cei care sunt transvestiți, nici sodomiții, adică homosexualii, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În versetul 11 zice, și așa erați și unii dintre voi. Dar ați fost spălați, spune, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. 1 Corinteni 6, de la 9 la 11. Asta legat de irreversibilitatea procesului ăsta, sau spirale ăstea. Nu e un proces irreversibil. Irreversibil va fi, sau poți să-l consideri irreversibil atunci când stai în fața lui Dumnezeu la marele tron alb. Atunci e irreversibil. Însă aici pe pământ oamenii mai au o șansă și nu se știe când e momentul ăla din care Dumnezeu, pentru că i-a lăsat în voia, spune, de 3 ori. Dar e o chestie progresivă. Mai întâi îi lasă în voia asta, în voia aia și în voia cealaltă, știi? Și nu-l lasă fără. Pavel zice că nu există ispită mai mare decât puterea omului de a o duce. Știi? Homosexualul sau ăsta spune că păi așa m-am născut, știi? Și ajungem și la discuția asta. Așa m-am născut. Însă atunci și ăla care are tendința de a fura poate să spune, păi așa m-am născut. Sau și ăla care are tendința de a omorâ, îi criminal, spune, păi așa m-am născut. În asta constă primejdia, că e mult mai primejdios păcatul ăsta decât orice alt păcat. Pentru că poți să-l justifici, poți să zici, păi așa-s eu și eu nu fac rău nimănui. Și nu încalc, în felul ăsta nu încalc nicio lege a societății. Pentru că societatea nu a fost suficient de precisă. Și aici intervine biserica.